Bağ bozuk, bağban gamlı, gülleri hazan azap. Düşmanın düşmanlığına eyvallah, dostların vefasızlığı azap. Bu azaplar da azap, asf aynı kökten gelir. Burada çekilen azaplar öbür tarafta azbe. Yudum yudum zevk yudumlamaya vesile olacak. Azbe inkılap edecek. Aynı kökten gelir. Onlara azap, size azap. Evet, size dedik yani. Çünkü kendimizi sizin arka saflarınızda evet, saklanarak böyle, başını saklayarak filan. Bize de belki bir sen de geç falan. Rahmet tecelli dalga boylu bir iltifat gelir. Halk ifadesiyle paçayı sıyırırız. İçimin sesi, her zaman böyle dedim. Yaşadığım sürece de böyle diyeceğim. Çünkü böyle düşünüyorum. Düşünceme muhalif bir söz, bir davranışta bulunmak o münafıklıktır. Dün başka, bugün başka, kalp başka, dil başka, o düpedüz münafıklıktır. Ve bu çağ münafık çağı olduğu için her yerde, daha ziyade, her yerde, daha ziyade onlar hüküm fermadır. Namazda içinizde bulunurlar, oruç tutuyor gibi görünürler. Kâbe'yi tavaf ediyor gibi gider orada sekerler. Huzur-u Risalet Penâ'ya gider, peygambere bende gibi görünürler. Her defasında sizin karşınıza İslami kıyafete bürünürler. Ve böylece siz de hüsnü zanla memur olduğunuzdan dolayı nasıl olmayacaksınız ki? Hüsnü zan min hüsnül ibade buyurmuş sahibi şeriat. Hüsnü zannetmek ibadetlerin en güzelidir. Acaba o güzel şeye sahip olabilir miyiz diye onlara hüsnü zannetmişsiniz. Onlar da bu hüsnü zannı kendileri bir malzeme olarak size karşı kullanmışlar. Zulümlerini bile bir yönüyle meşru göstermek suretiyle o işleri daha azgınlığa götürmüş, işlemedik mesavi bırakmamışlar. Öyle ki şeytana bile yapacak iş bırakmamışlar. Sen artık yapacağın şeylerden azadesin. Çünkü çağ Süfyan çağı. Üst üste Süfyanlar gelir. Bunlar bir yönüyle Deccal'ın aveneleridir. Ahir zamanda 30'a yakın, 30 küsür veya böyle Deccal zuhur edecek. Bazıları günün şartlarına, konjonktüre göre nasıl görünmeleri gerekiyorsa öyle görünecekler. Fakat ortalık bir yönüyle avamca, cahilce, sürü düşüncesiyle Müslümanlığa şöyle böyle yönelmişse bu defa da bu Deccallar Müslümanlığın argümanını kullanacaklar. Kitabul Fiten vel Melahiye baktığınız zaman da Efendimizin ahir zamanla alakalı beyanlarına hadis kitaplarında, siyer kitaplarında. Aynen bunların resimleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Allah Allah! Ne kadar isabetli resimler bunlar. Günümüzün firavunları, deccalları. Mabette varlar, Kâbe'yi tavafta varlar, Ramazan'da, sahurda varlar, oruç tutuyorlar mı belli değil, iftarda varlar. Namaz kılıyor gibi görünüyorlar ama Allah'ın huzurundalar mı, değiller mi? Onu Allah bilir. Fakat bütün işleri hep aldatmacı olacak ve bunlar Süfyan kolu, Süfyan. Kaçını gördük bunların şimdiye kadar? Bundan sonra da kim bilir kaçına şahit olacağız. Cenab-ı Hak basiret ihsan eylesin. Doğruyu doğru görmeye muvaffak kılsın. Ve onlar karşısında çok defa aldandık. Bir defa daha bizi aldanma mahkumu yapmasın. El-Hadi. Ey hidayet eden Allah'ım, bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Her türlü aldanmadan, mağdubin aleyhim olmadan, dalin olmadan muhafaza buyur. Vesselam. Şimdi şeytan her şeyi değerlendirir. Süfyanlar da esasen şeytanın bir numaralı çıraklarıdır. Şeytan değişik insanlardaki ruh haletini değerlendirir. Mesela bir yerde insanlar servet ve ginaya erdikleri zaman ben şimdi bunu nasıl değerlendireyim buna karşı? Karun gibi hel min mezid diyeyim. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِ فِي زِينَةِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُتْيَ قَارُونَ اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ O saltanat, debdebe, ihtişam, kervan, karvan, sarvanlarıyla çıkıp çalım çattığı zamanda saf sürüler. Keşke bizim de böyle olsa falan derler. Malum ehli ilim de diyor ki Allah'a sığının yani o hiçbir şey değil. Akıbeti görüyorlar. Çünkü فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْاَرْضِ فَمَا كَانَ لَا مِنْ فَاتٍ يَنْصُرُونَ Onu müşahede ediyorlar. Belli bir dönemde insanın o duygusunu köpürtür. Hel min mezid dedirtir. Bir tane bir yerde köşk yaparlarsa, ya falan şehirde de bir tane olsun. Mesela Kahire'de var yani, Nil'in başka bir yerinde daha niye olmasın yani? Hamnufisler, Ramsesler, İbn-i Şemsler böyle kocaman kocaman ahramlar yapmış. Orada niye benim bir villam olmasın? Hazır böyle Firavun'un dediği gibi ayağımın dibinde böyle Nil çağlayıp duruyor. Neden içinde benim birkaç tane filom olmasın? Bir yerden bir yere böyle kervanlar gibi esasen çaldığım ettiğim şeyleri taşısın. Servetle böyle vurur yani. Din, diyanet adına, dinde derinleşme adına, Allah adına, marifette derinleşme adına, marifette derinleşe derinleşe muhabbet ufkuna ulaşma adına, muhabbette derinleşe derinleşe aşk-ı iştiyak ufkuna alışma adına nasıl hakiki müminler, hel min mezid daha yok mu? Peygamberle diz dize gelip oturduğu zaman o zevk-ı ruhaniyle mest oluyor. Peygamberin insiba fırçasıyla fırçalanıyor. Birdenbire kendini Ebu Bekirler gibi, Ömerler gibi, Osmanlar gibi, Aliler gibi duymaya başlıyor. Ve onu tadınca hel min mezid diyor, daha yok mu? Hazreti bir ayet-i kübrada ifade ediyor. Hel min mezid. Zannediyorum böyleleri Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede ettikleri zaman bile, çünkü o namütenahidir. Yuhidu ve la yuhadu bihi. Her şeyi kuşatır her şeyiyle ama katiyen kuşatılmaz. Ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şaa. Dolayısıyla orada bile Cenab-ı Hakk'ın cemalini Allah'ım biraz daha, Allah'ım biraz daha, Allah'ım biraz daha. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı mahiyeti nefsül emriyesine uygun ihate etmek mümkün değildir. Herkesin idrak ufku itibariyle insanı bayıltacak, kendinden geçirecek, bir güzellikle tecelli edecek. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ وَضَرْبٍ مِنْ مِسَالِ فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَعَوْهَا فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ الْاَعْتِزَالِ Gördükleri zaman bayılıp geçecek cennet nimetlerini arkada huriler varmış, gilmanlar varmış, ayağının dibinde Nil çağlıyormuş, filolar gidiyormuş, saraylar varmış, hepsini unutacak. Orada Allah'ım daha yok mu, daha yok mu demesine mukabil, tamamen kendini bu servet çağlayanına yelken açmış insanlar, bir daha da çoğu itibariyle geriye dönmeye fırsat bulamazlar. Bütün sahiller silinir gider onların nazarında. orada daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu diyerek hafizanallah boğulabilecekleri bir yere kadar sürüklenir giderler. Yine benim şair arkadaşımın ifadesiyle isyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmıyor, koymuyor beni. Bir isyan deryasına yelken açar ki servetle kenara çıkmaya koymaz artık onu. Kimisi makam ve mansıp delisi olur. Böyle gittiği yerde herkes onu alkışlasın. Bir tane eskortu takip ediyorsa, yahu iki tane niye olmasın? Bir yerden bir yere gidiyorum böyle, beni bir ihtişamla görsünler filan. Bu da makam cinneti esas, makam zehirlenmesi. İki tane olsun, yahu iki tane, üç olsun, on olsun, on yirmi olsun, yirmi otuz olsun. Böyle camiye giderken bunlar arabalar bir arkama takılsınlar. Bakanlar ona bir baksın böyle, bir başları dönsün. Nasıl baş dönermiş görsünler filan. Bu defa onu değerlendirir. Saltanat zehirlenmesini değerlendirir. Güç ve kuvvet zehirlenmesini değerlendirir. Bazen de öyle olur. Bazen bir insana şehvani duygular kapısını aralar. O kapılar ona aralanır. Bir kere hadisi şerifin ifadesiyle göz bakar, adım ona doğru atılır, el ona doğru uzanır. Ondan sonra da o mevzudaki o menfur, o müstehcen fiil irtikab edilir. Bir kere de yaptı mı, bir kere yalan söyleyen sonra her zaman yalan söyler. Evet, şimdikilerin belki birkaç yüz defasına şahit oldunuz. Bir kere iftira eden ondan sonra bin defa iftira eder. Bir kere bohemliğe düşen bir insan 50 defa bohemliğe düşer. Hafizanallah. Bu defa da şeytan onların o zayıf yanını yakalar. Yani şeytan dediğiniz şey böyle bütün bütün insanı tecrid ederek böyle sağlam karakterlere gelip musallat olacak birisi değil. Gelse insanlığın iftihar tablosuna çarpsa orada insanlığın iftihar tablosu bir tokatla onu yere serer. Çünkü öyle bir immün sistemi var ki onda. Öyle bir virüsün ne haddini ona tesir etsin. Ama bizler gibi zayıf insanlar, hafizanallah, bir kere göz kaydı, bir kere ayak yanıldı, bir kere el uzandı, bir kere o fiil, müstehcen fiil irtikap edildiyse, iki tane niye olmasın, üç tane niye olmasın, dört tane niye olmasın. Bu defa onun o zayıf yanını değerlendirir. Bakın çok yolları var. Çok yolu olduğunu göstermek için üç tane misal verdim. Kendimi sıksam 10 tane misal verebilirim burada, müsaadenizle. Şimdi bir de musibet zamanlarını değerlendirme bunları. Bir musibet verir Allah Celle Celaluhu. O musibetin geliş sebep ve saikleri olabilir, şartı adi planında. Mesela size lütfettiği ihsanları böyle şükür ambalajlı her zaman değerlendirememişsinizdir. Size gelip ulaşan nimetler karşısında orada ilk defa o çıktı. Ubudiyet, neticeyi, nimeti sabıkadır. Biz mükafatımızı almışız. Dünya nimetleri zehirli bala benzer. Lezzeti lisbetinde elemi de vardır. Dünya darul ücret ve lezzet değildir. Darul hizmettir diyor. Allah Celle Celaluhu böyle sizi değişik nimetlerle serfiraz kıldı. Kendimiz açısından, hani ben kendim açısından düşünmeliyim. Bunu Osman Hoca böyle düşündü mü, Muhammed Hoca böyle düşündü mü, Cemal Hoca böyle düşündü mü, Celal Hoca böyle düşündü mü? Bunlar suizan olur. Hakkımız, bizim vazifemiz suizansa içimizdeki suizan duygusunu tamamen kendimize tevcih etmeliyiz. Acaba benim şu davranışımda eğilmiştim böyle, içimden geliyor gibi oldu. Öyle bir Subhanallah dedim ki, saftakilerine bir sinerji oluşturdu. Fakat acaba ben nefsimi karıştırdım mı buna? Ulan nankör nefis karışmış olabilirsin sen. Böyle en olumlu, bizi kanatlandıracak, şahlandıracak şeyler karşısında bile acaba bir bit yeniği var mı? mülahazasına meseleyi bağlayarak her zaman temkinli hareket etme. Kendimiz için. Ama başkalarının da arpa kadar iyiliğini gördük. Ya bu kadar iyiliği olan bir insan Allah bunu yüzüstü bırakmaz. Başkalarına bakarken de öyle bakmalıyız. Şimdi ben kendi açımdan her zaman bir siz biliyorsunuz. Şimdiye kadar sana sorsam kaç defa, 50 defa mı 100 defa mı demişimdir. Cenab-ı Hakk'ın Kıtmir'e ihsan ettiği lütuf. Saf yani halktan, insandan, okumuş insandan binlerce, yüz binlerce insan. Ya bu yol isabetli yol, peygamber yolu dediler. Nedir o yol? Eğitimle dünyaya açılma. Fakirliğe savaş ilan etme. İhtilafa savaş ilan etme. Cehalete savaş ilan etme. Ya bu çok makul bir şey. Dünyada böyle bir şeye hayır diyecek insan çıkmaz. Dolayısıyla işin tabiatın icabı. Gönüllere sizin için hüsnü zan vaz ediliyor. Vüt vaz ediliyor. Gittiğiniz her yerde hüsnü kabulle karşılanıyorsunuz. Ve Cenab-ı Hak çok önemli hizmetlere sizi muvaffak kılıyor. Aklınızdan geçse ki bunu ben yaptım. Hafizanallah. Cenab-ı Hak hafif kulak çeker, ensene bir tokat vurur. Süfyanlardan bir tanesini musallat eder. Tabi böyle vettakû fitneten lâ tusîbennellezîne zalemû minkum hâssı. Bir fitneden, bir imtihandan korkun ki, bir sorgulanmadan korkun ki, geldiği zaman sadece mücrimlere münhasır olarak gelmez. Çok masumlar da beraber orada gider. İsyan edenler etmiştir, zelzele olur, fay kırılır. Başı yerde olan insanlar da orada şehit olarak ölür. Zalimler, hainler, süfyanlar, süfyan çırakları. Onlar da orada murt olurlar. Onlara öldü denmez. Onlar ebediyen mahvolmuş demektir. Allah Celle Celaluhu, acaba biz mi yaptık bunu yani? Şu kadar ülkeye biz mi açıldık? Ne haddimize? Cenab-ı Hak sizi o yola sevk etmeseydi, sizin aklınıza o türlü şeyler gelmeseydi, siz arkadan bazı imkan sahipleri tarafından desteklenmeseydiniz, gittiğiniz o farklı kültür insanlarının, farklı yerlerde, farklı kültürlerle yetişmiş insanlar tarafından hüsnü kabul görmeseydiniz, bunları nasıl yapacaktınız ki? Demek ki bütün bu olup biten şeylerin arkasında 10 tane, 20 tane bütün bunlara hükmeden bir kudreti bahire, bir iradeyi muhite, bir ilmi muhit var. O yapıyor. Öyleyse bütün bunları görünce elhamdülillah ala kulli hal. Eşşükrülillah demek. Demediğimizden dolayı bir tokat gibi, bir musibet gibi gelebilir bu mesele. Bir yani. Bir ikincisi, böyle bir fırsat elimize geçmiş. Acaba atımızı biraz daha mahmuzlamak suretiyle daha hızlı yürüyemez miydik? Mesela 8 saat mesai yapacağımıza meseleyi 18 saat yapamaz mıydık? Mesela 20 saat yapamaz mıydık? 4 saat dinlenmeye yeter bir insan için. 20 saat yapamaz mıydık? 20 saat yapsaydık 170'i biz 340 yapardık Allah'ın izni inayet yaptırırdı. 170'i 340 yaptırırdı Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla imkanları rantabl değerlendirmediğimizden dolayı buna da imkan, zaman israfı denir. Bir de bundan dolayı kulak çekme olur. Dolayısıyla bir tokat vurur, müşterek. Hakikaten o işi bu hakkı yerine getirenler de diğerleriyle beraber o tokatı yerler yani. Acaba fırsat elimizdeyken, mesela televizyon varken, gazete varken, mesela bu gazete 1 milyona ulaşmıştı. Bu 2 milyon yapılamaz mıydı? Ve onun içindeki sesini, soluğunu sizin, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin sesi, soluğu olamaz mıydı? Bir mecmua çıkarıyordunuz. Bir taraftan ilmi, bir taraftan edebi, fakat bir taraftan da tekvini emirlerin tefsiri, tahşiyesiyle beraber teşri emirlerin orada yorumu vardı. kalite itibariyle, keyfiyet itibariyle, muhteva itibariyle acaba biz onu böyle daha rantabl bir hizmet unsuru haline getiremez miydik? Demek ki getirmemişiz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir kısım mütegallipleri, mutasallıtları, mütehakkimleri, efendim, tagallüp, tahakküm, tasallutlarla geldi, tepenize bindirdi, el koydurdu onlara. Zalimler el koydular, yok ettiler, bitirdiler o meseleyi. Bundan dolayı müşterek bir tokat yedik. Belki bu türlü şeylerde bile sui taksire bir yönüyle, belki sui istimale, belki bunları birer nimi ilahi görerek böyle şükretmemeye, etmeme mevzuunda orada bile şeytanın bir kısım şerareleri vardır. Zulmani tayflar vardır. Buna da tayf denirse. Vesveseleri vardır. En güzeli dürtüleri vardır. O mevzuda onları böyle aksatma mevzuunda yine onun dürtüleriyle aksattık diye şeytan orada da o rolünü oynamış olabilir. Öyle bakmalıyız meseleye. Bir diğer taraftan musibete maruz kaldık. Bela ve musibetler çaldı, kapıyı çaldığı zaman da, yakamızı elini uzattığı zaman da hukukta atf-ı cürüm denen bir şey vardır. Bu İslami adalet sisteminde de vardır. İnsanlar sıkıştıkları zaman, buna şahit oldum ben değişik yerlerde, böyle kotese tıkıldığımız zaman da en yakın arkadaşların, vallahi biz böyle bir şeylerden haberimiz yoktu ama bu adam bunları bize öğretti falan. Atf-ı cürümde bulunmak suretiyle kendileri o işten sıyrılmaya çalışırlar. Hafizanallah. Şimdi burada da şeytanın değerlendireceği argüman budur. Ha şöyle olsaydı bu olmazdı. Böyle olsaydı bu olmazdı. Yanlış şeyler yapıldı. İnsanlar bence Amnofis'i bile idare etmediler. Jül Sezar'ı idare etselerdi, onu kandırsalardı, onun için bir şeyler yapsalardı, herhalde gücünü, kuvvetini kendi hesaplarına kullanabilirlerdi falan. Bu türlü atf-ı cürümler da sıyrılma adına. Bir de birileri zorlayarak bu türlü böyle sıyrılmaları, aman böyle işte tam onlar içinde görünmeyin filan, tam o resimde, o karede bulunmayın. Sıyrılın bu işin içinden, sıyrılmaya bakın. Efendim bu dünya darul lezzettir filan. Bence dünyadan lezzetinizi almaya bakın. Darul ücrettir, ücretinizi almaya bakın falan diye dünya kadar şeytanın kandıracağı insan vardır. İmmün sistemi güçlendirilememiş. Ne ile? İmanü billah, marifetullah, muhabbetullah, aşkullah, şevku, likaullah'la immün sistemleri güçlendirilememiş. Yani manevi anatomileri güçlendirilememiş. Çok küçük bir virüs, bir mikrop karşısında sarsılacak kadar zayıf. Küçük bir yel karşısında devriliyor. Öyle devrilecekse Allah göstermesin, bir fırtına, bir hortum, bir tayfun, yakında Amerika'ya gelip çarpan tayfun gibi bir şey geldiği zaman kökü bile sökülür gider onun. Bir daha yedi ceddime tövbe ben bunlarla bulunursam diyen müfteriler, affedilmeyecek cinayetler bile işleyebilirler. Şimdi şeytan, ya iyi bir fırsat tam. Şimdi ben bu insanlarda atf-ı cürüm duygusunu tetiklemeliyim. Elimde hazır körük var, vesvese körüğü var. Bu körükle bunların üzerine gitmeliyim bence. O ateşe benzin sıkmalıyım. Bunlar birbirlerini tecrim etmek suretiyle, senin yüzünden oldu. Bu bir iki tane, üç tane Süfyan ikna edilemez miydi? Yaptığınız şeylerden bazıları onların adına yapılamaz mıydı? Bazı yerlerde bir iki tane filodu onlara verilemez miydi? Bir iki yerde onların adı bayraklaştırılamaz mıydı? Böyle makul gibi gelen şeyler, dürtüler şeytan. Tanıyorum ben onu, melunu. Hazreti Adem gibi Sefiyullah'ı bir zelleye maruz bırakan ne profesyonel bir şeydir yani. Hollywood'un senaristleri onun yanında halt etmişler. Ta Hazreti Adem'den bu yana şeytanlık yapa yapa, şeytanlıklar onun için çok rahat peynir ekmek yiyor gibi kolay hale gelmiştir. Ya o hazır. Ben bu tabloyu çok iyi değerlendiririm. Nasıl değerlendiririm? Bu defa da şöyle mağduriyete, mazlumiyete, mahcuriyete, mahkumiyete, muzdariyete, efendim, mutazarriyete diyeyim. Mahrumiyete, mütezelliliyete, tezellül yaşama, münkesiretül kulub olma. Hazır. Bu türlü şeylere maruz kalmışlar. Ben diğer arkadaşlara, hususiyle başlarındaki büyüklere, serkarlarına karşı bunları ayaklandırmalıyım. Sürekli bunların aleyhinde onları dürtmeliyim, konuşturmalıyım falan. Böyle bir pozisyonu değerlendirebilir hafizanallah. Bakın, değişik pozisyonları değişik şekilde şeytan değerlendiriyor. Hiç tereddünüz olmasın. Serkarları da öyle değerlendiriyor. Ortadaki sürüleri de öyle değerlendiriyor. Hak yolunda, peygamber yolunda yürüyenleri de değerlendirme bir yönüyle. Dediğini, ettiğini yaptırma. Onlara göre de öyle argümanlar kullanıyor. Şeytan bu, kullanıyor yani. Kullanabilir bunu. O zaman hakiki müminlere düşen şey şudur yani. Ne Ammar İbni Yasir, ne Bilal-i Habeşi radıyallahu anhuma ve anhum ecmain. Bunlardan hiçbiri değişik belalara maruz kaldığı zaman inen ayet sayısı 5-10 tanedir. İnsanlığın itihar tablosunun peygamberliği o ölçüde henüz duyulup hissedilmeye başlamıştır. Fakat ne o ağır taşlar altında, o sıcak çölde, beyin kaynatan çölde. Sıcakta beyin kaynayıp da esasen genel dengesi bozulan insanlar vardır. Allah korumuş onları. Çarmıha germe gibi yani. Bu türlü şeyler karşısında birbirini suçlayan insana ben hadis kitaplarında, siyer kitaplarında, mazi kitaplarında hiç rastlamadım. Sen gelmeseydin, bizi böyle bir yola çekmeseydin, bunlar başımıza gelmezdi. Baba sen inanmasaydın, anne sen inanmasaydın, ben de bunlara maruz kalmazdım. Efendim sen inanmasaydın, ben de mevaliden olarak inanmaz, bu yola girmezdim, bunlar da başıma gelmezdi. Diyen bir tane insan bilmiyorum. Bir iki tane mürtet vardır, dönmüştür. Efendim, İbn-i Akhtar. Fakat imanı sindirememiş, Medine-i Münevvere'de, Huzur-i Risalet Fenai'de ihtimal çok farklı beklentileri vardı. Konuşmasını biliyor, şeytanca şiir yazmasını biliyor, onları büyüleyecek şekilde seslendirmesini biliyor, Firdevsice konuşmasını biliyor. Bu defa ben bu kadar mahir bir insanım, ihtimal. Yani bana niye bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali kadar iltifat yok filan. Allah Resulü esasen herkese iltifat eder. Celilül Beceli geldiği zaman da kimse onu tanımıyor. Hemen altına kendi üzerindeki şeyi atar, örtüyü atar, yanına buyur eder. Ekrimu kerimel kavm der. Bir kavmin kerimine siz de ikramda bulunun der. Allah Resulü hiç kimseyi kıracak, onu bir beklentiye sevk edecek tavır ve davranışta bulunmamıştır. Ama o mel'un ihtimal çok farklı beklentilere girdi. Döndü bu defa o şeytani gücünü Mekke-i Mükerreme'de müşrikler içinde Efendimiz'e, muhacirlere, Müslümanlara karşı kullandı. Böyle. Birkaçı da zaten tam inanmamış, Araf'ta duruyorlardı bazıları. Bu irtidat hadiseleri meydana gelince işte Müseylemetül Kezzab, Seccah hadiseleri, daha sonra efendim 8 tane hadise, bunlardan bazıları da o işe katıldılar. Hafizanallah. Araf'taydılar bunlar. Ortadaydılar. Bir o tarafa bakıyorlardı, bir de bu tarafa. Günümüzdeki Araf'takiler gibi yani. Şimdi kimin yanında durursak bir tane villaya sahip oluruz. Hesapları ona göre. Çok farklı bir hesap. Efendim, riyazi düşüncede bunu bir yere oturtamazsınız. Bunlar çok dahiyane tespitler. Araf'takiler. Bu esas çok ciddi sarsıntıyı yaşayanlar da bunlardır. Ve zannediyorum bu Araf'takiler bazılarının kafalarını karıştırıyorlar bazı yerlerde. ellerindeki imkan ve fırsatları, biraz da enaniyetleri var. Mesela bir yerde bir kariyer yapmışsa filan, esas dünden bugüne onun kadar öyle kariyer yok. Ama ölesiye canını can isteyene vermiş. Canımı canan istemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyeyim, o ne senindir ne benim. Canımı canan isterse minnet canıma. Can nedir ki onu kurban etmeyen cananıma? Füzuli ruhun şad olsun. Böyle demiş, o yolda at koşturmuş insanlar. Ya biz de varız İbni Akdal. Biz de varız mülazası, hapsenallah. Bunlar şerare üretirler. Bunların şeytani şerarelerinin tesirinde kalan insanlar olur. O zaman bu işe baş koymuş. Bu iş karşısında iki büklüm olmuş. El pençe divan durmaya karşısında ahdü peymanda bulunmuş. İnsanlara düşen şey sabit kadem olmak. Madem insanlığın iftihar tablosu, kalp yazısında da geçtiği gibi, günde belki bazen 100 defa, ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren, zaten evirip çevrilme karakteri olan, kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi imanda sabit kıl. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ila dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimizi ibadeti taata tevcih buyur. Yarımız yardımcımız ol. Başka bir duası. Ya hayyu ya kayyum. Bi rahmetike estağif. Estehli şe'ni kullehu. Ve la tekilni la nefsi tarfat eyn. Ey hayyu kayyum olan Allah'ım. Beni nefsimle bir göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Göz açıp kapama bu. Bundan daha az bir zaman beni benimle nefsimle baş başa bırakma. Ondan daha az. Zayıf bir rivayette وَلَا اِلَى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكِ Halktan herhangi bir kimseye bile bu kadar zamancık beni bırakma Allah'ım. Tut elimden Allah'ım, tut ki edemem sensiz. Mülahazasıyla hep Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip sarsılmamak için lazım gelen her şey yapılmalı. Bugüne kadar bazıları aksatmışsa teheccüd namazını ihmal etmemeliler. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti dildardan bari utan gecelerde. Az ye, az uyu, hayrete var. Fani ol, Allah'ı bul. Bul ana mehman gecelerde. İbrahim Hakkı'dan bazı değişiklikler ifade ettim ben. O gecenin karanlığında esasen senin aydınlık anlarındır. Çünkü karanlıkta da her şeyi gören, sana şah damarından yakın birisi vardır. Başını yere koyup içini döktüğün zaman, işte o hadisin ifadesiyle semayı dünyaya teveccüh buyurur. İner sözüyle ifade ediliyor. Manası murat, müteşabih bu. Semayı dünyaya iner. İstiğfar eden yok mu? Dua eden yok mu? Sanki sen o halinle dua ediyorsun. İstiğfarda bulunuyorsun. Allah'ım sen diyorsun. Onun beklentisine, o mevzuda intizarı kutsiyesine diyeyim. İntizarı kutsiyesine. Ben varım ya Rabbi. Gece yumuşak döşekten tetecafa cunubum anil madaci yed'ûne rabbehum havfen ve tam'a. O sıcak döşekten, sıcak yorganın altından, sıcak hayat arkadaşın yanında kalkarak gece el pençe divan durmak üzere seccadeye koşma, başını yere koyma, içini Allah'a dökme. Ve Allah'ım bizi bir adım kaydırma, bahtına düştük deme, yalvarıp yakarma. Birincisi bu. İkincisi de bu türlü yerlerde bir araya geldiğimiz zaman benim şu anda yaptığım gevezelik gibi değil. Belki hani söylenen sözlerin muhtevası itibariyle birbirimizi rehabilite etmemiz lazım. İmmün sistemini güçlendirmemiz lazım. Kuvve-i maneviyeleri takviye etmemiz lazım. İşi evirip çevirip sohbeti canana getirmemiz lazım. Allah'a bağlamamız, Resulullah'a bağlamamız, Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali'ye, sahabe-i kiram efendilerimize, peygamberani izama bağlamamız lazım. Düşünün ki Kur'an-ı Kerim'de Enbiya-i Zam, Kur'an'ın tasdif dediği üslupla belki 100 yerde farklı şekilde, farklı üsluplarla zikrediliyor. Demek farklı pozisyonlar oluyor. Bu defa şu üslupla bir reçete. Ey Habib-i Zişan'ım, müktedâ bih olman itibariyle sana söylüyorum ama meseleyi sana söylüyorum, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Arkadakiler anlasınlar. Madem senin arkanda el pençe divan duruyorlar, ben sana diyorum ama anlasınlar, sözüm onlaradır, diyor. Değişik tasriflerle sürekli rehabilite ediyor Allah Celle Celaluhu. Tekraratı Kur'aniye'de Hazreti Pir'in ifadelerine bakmak lazım. Tekrar ediyor, tekrar ediyor. Tekraratı Kur'aniye'yi oryantalistler tenkit mevzu yapıyorlar. Oysa ki o Hazret onu ayrı bir Kur'an-ı Kerim'in mucizesi, bir kerameti, Kur'an'da Allah'ın insanlara ayrı bir ikramı olarak gösteriyor. Evet, oturup kalktığımız her yerde insanları rehabilite etme adına, moralize etme adına sürekli birbirimizi takviye etmeli, baş başa vermeliyiz. Allah'ın izni inayetiyle. Evet, öfkelenme, çırpınma, dövünme yerine bence o türlü durumlarda şeytan nasıl pozisyon değerlendiriyor? Biz de o pozisyonları burada şimdi şunu değerlendirmek lazım deyip onu değerlendirmeliyiz. Evet, burada min gayri haddin, yani sizin kıtmiriniz. Evet, 20 tane rahatsızlığım var. 20 tane. Ama gördüğünüz gibi mesela burada bakın bana hiçbir şey yok gibi yani deyince bu adam 20 yaşındaki gibi konuşuyor. Oysa ki onun 4 katı. Ve şimdiye kadar da dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Hep ömrüm sıkıntılar içinde geçti. Talebeliğim de öyle. Darbelerle de öyle. Her defasında her darbe benim tankın paletleri gibi geldi, üzerimden geçti. Evet. Fakat gördüğünüz gibi böyle. Ama neden yani? Bu kendi kuvve-i maneviyem, immün sistemimin güçlüğü değil. Hakkım yok sizin kuvve-i maneviyenizi kırmaya burada. Elinden geldiği kadar Allah'ın izni inayetiyle iradenin hakkını vererek bir moral insanı gibi. İnşallah hakikatini de Cenab-ı Hak lütfeder. Bir yönüyle sizin morallerinizin bozulmamasına çalışacağım Allah'ın izni inayetiyle. Cenab-ı Hak emanetini alacağına kadar da bu mevzuda aynı tavrı sergilemeye kararlıyım. Cenab-ı Hak beni dediğim, ettiğim, düşündüğüm şeylerde yüzüstü bırakmasın. Yolundakilerini yüzüstü bırakmasın. Bırakmaz. Şimdiye kadar bırakmadığı gibi bırakmasın. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kuluben ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik. Ya hayyu ya kayyum, bir rahmetke nestağith. أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك من السياسيين والمدنيين والاستخباريين والعدليين والشرطيين والشيطانيين آمين ألف ألف آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم